les autres, tous les deux. Alors on sait qu'on ne devrait pas la faire. Il faut qu'on saute, sinon on va devoir tout oublier. Et je sais que tu n'as pas envie de l'oublier. Aquí estem una vegada més a través de Musicòpolis per portar-vos la millor música, la bona companyia que ens porten les cançons d'actualitat com aquesta. És el més nou, el segon senzill, després de l'èxit que va tenir amb el seu senzill de presentació. Paris King retorna amb una segona cançó que ens l'ha presentat Cancer Records. És aquest Parisian Nights que acabem d'escoltar dins el món de la música ballable. Els següents protagonistes entre nosaltres, el més nou de Peter Gabriel, des del seu àlbum New Blood, la cançó Red Again, i també Rihanna, que ens conduirà al costat de Calvin Harris a Musicòpolis, una de les cançons del seu àlbum We Found Love, precisament el senzill que li dona nom. Just can't deny. I am standing up at the water's edge in my dream. I cannot make a single sound as you scream. It can't be that cold, the ground is still warm to touch. Excel·lent la música que ens acompanya a Musicòpolis, l'actualitat musical amb Peter Gabriel, Red Again, Rihanna, Calvin Harris, i We Found Love, i ara la música de casa amb una composició de l'Ernest Cruzats de l'àlbum Les ratlles del banyador, la iaia ens porta la platja. Vas rient i fa tan bé el teu vestit de flors és tan bonic. I vas cantant, la platja et va mirant. Na na na na na na. Escordes el primer, el segon i el tercer, i vas cantant, la platja et va mirant. Na, na, na. traces que vas deixar. És l'actualitat musical del país, les cançons que ens porten la bona música en català. Rihanna ens ha acompanyat abans, Colin Harris, el Whiff and Love, la iaia amb la platja, i Big Time Rush amb la companyia de Snoop Dogg, des del seu darrer compacte, el que encara s'ha de realitzar en títol comercial, ens porta la cançó Boyfriend. Música de Big Time Rush amb Snoop Dogg i aquest Boyfriend, en dues propostes més que ens arriben per la companyia de Musicopolis. És concretament No Frosh, des de l'àlbum Les 10.000 Hores, la cançó es diu Casi Sin Voz, i també el nou remix, el Cahill Remix Radio Edit, del tema Collide, des del bon Collide Remixes de Leona Lewis. llegar a creer. Nadie podría llegar. Jealousy. Tancarem aquest segment del nostre espai en la música de Will Young. Acabem a Musicòpolis amb Rafael Corbí, amb Jealousy.